läbides näib tänavaid, kus on elu, kas vaid neheil, sõidudeedel, kõnnideil. Või on hoopis iseendas kajakas, kes ära lendas elu, sinust mõtlen vaid. Kuulen sind, kui vaatan tulle, kõike teada ütles mulle, mis on elu.